învețe decât ei. So maybe you're beginning to enjoy. Poate că deja acum începeți să vă obișnuiți, să vă bucurați de tabără. You know, some people come to camp and they don't like the presence of God. They feel something they don't like. Unii tineri vin în tabără și nu se simt confortabil, pentru că nu se simt confortabil în prezența lui Dumnezeu. So we don't want anybody to stay who doesn't want God. Deci nu vrem ca voi să stați aici cu Sila și să nu-l vreți pe Dumnezeu. We just want those who want God to stay. Noi vrem pe cei care vor să se apropie de Dumnezeu, care vor pe Dumnezeu. I know I sound hard. Știu că sună cam dur acum acest lucru. But I really know what's good for you. Dar eu știu ce mai bine pentru voi. It's not good for you to go to hell. Nu e bine pentru voi să ajungeți în iad. And we can have a little bit of hell here on earth if we reject God. Și dacă respingem pe Dumnezeu, avem parte de iad chiar și aici pe pământ. We need to be in an attitude of desiring God in His presence. Trebuie să avem o atitudine de a-L dori pe Dumnezeu și prezența Lui. You know, when we're having the worship time, or when you're having the worship time, când avem timpul de laudă și închinare, I'm getting a download from heaven. Eu primesc download, descărcare de informații de la Dumnezeu din cer. I got so many this morning, I don't know what to do with them. Și am primit așa de multe în dimineața asta că nu mai știu cum să le aranjez. I felt like I was just under the bucket. Parcă eram sub o găleată, turna așa pur și simplu. You were worshiping the Lord. Voi vă închinați Domnului. He was speaking to me. Și El îmi vorbea mie. So, thank you. Mulțumesc frumos. So we've been speaking about when God speaks or how to hear God. Am vorbit ieri puțin despre cum putem să-L auzim pe Dumnezeu sau cum știm când ne vorbește El. With the bigger idea is how do I know what God wants to use me for? Ideea de ansamblu este cum pot eu ști pentru ce vrea să mă folosească Dumnezeu. Or perhaps we could say, what is God's purpose for me? Sau cu alte cuvinte, care este scopul lui Dumnezeu pentru mine? Now we all accept that God has a purpose for each of us. Fiecare am acceptat ideea că Dumnezeu are un scop pentru fiecare din noi. And those purposes are very different for different people. Și scopurile acestea diferă de la unul la altul foarte mult. God doesn't want everybody to be a missionary. Dumnezeu nu vrea ca toată lumea să fie misionar. And neither does He want everybody to lead a church. Și nici nu vrea ca fiecare din voi să fiți pastorul unei biserici. I didn't say not everybody be a preacher. N-am spus că nu toți ar trebui să fiți predicatori. Because everybody can preach. Pentru că fiecare din voi poate predica. There's somebody you can preach to. Este cineva la care voi puteți predica. There's somebody you can tell about Jesus. Este cineva la care voi puteți spune despre Isus. So one thing I was thinking about this morning, what God is looking for. Un lucru la care mă gândeam în dimineața asta pe care Dumnezeu îl dorește. Is for the breakers. Those who were pushed through. I know. I just pentru care ce mai bun în românește? Breakers. Pionier. Okay. Pioneers, it's good enough. Not really. Ajutați-mă. Brokers. Cei care mișcă lucrurile. Those who move things. Okay, I'll accept that. Okay. There is an anointing called the breaker anointing. Este o anumită ungere care se numește ungerea celui care mișcă lucrurile. It's not very many people have this anointing. Și nu foarte mulți oameni au această ungere. If we could find two or three people in this group who has the breaker anointing. Dacă găsim doi sau trei oameni în acest grup care au această are un om care are această ungere de a mișca lucrurile, de a face ca lucrurile să se întâmple. It would be a wonderful thing. Ar fi un lucru minunat. So who are those who have the breaker anointing? Cine sunt cei care au această ungere? Cum sunt acești oameni sau tineri? They're not satisfied with the things that they are, the way things are now. Această persoană care are această ungere peste el nu este niciodată mulțumit cu starea lui așa cum e. They're not satisfied with the leadership in the church. Întotdeauna vrea mai mult. Nu sunt mulțumiți nici de conducerea bisericii. Because they can see that there's more. Pentru că ei pot să vadă în lumea spirituală că există mult mai mult. They can see that God wants to do something different. Ei văd că Dumnezeu vrea să facă ceva diferit. And nobody else sees it. Și nimeni nu mai vede asta decât ei. And they're ready. They want to fight. Și ei sunt gata de luptă. When they hear the battle, Când aud că e zvon de luptă, they run towards the battle. Aleargă spre război, aleargă spre câmpul de bătălie. For most of us are looking for a place to hide. Noi, majoritatea, căutăm un loc unde să ne ascundem. They want to be in the middle of the fight. Dar ei vor să fie în mijlocul luptei. Now there are people like that. Sunt oameni de acest fel. And possibly some in this room. Și cred că sunt și aici în această sală. They're the ones that God uses to cause a breakthrough. Și ei sunt oamenii pe care Dumnezeu îi folosește ca să cauzeze o rupere în lumea spirituală, o pătrundere. And they're very dissatisfied with the way things are now. Și tot timpul sunt nemulțumiți de starea lucrurilor din prezent. They stay stirred up and it's always a tension going on inside of them. Tot timpul înăuntru lor există o presiune și o nemulțumire și o presiune. They want to be under authority. Ei vor să stea sub autoritate. They want to be obedient. Ei vor să fie ascultători. To the authority in the church. Autorității din biserică. But they're not satisfied. Dar nu sunt mulțumiți. And they want more. Și întotdeauna vor mai mult. And so there's tension inside of them. Deci există o anumită presiune și tensiune înăuntru lor. Tension is like this, is two things pushing together. Tensiunea are loc atunci când două lucruri vin și se bat cap în cap și se împing una pe alta. And they're not easy to understand. Și nu e ușor de înțeles ce se întâmplă. Because they want something more. Pentru că tot timpul vor ceva mai mult. And there is an anointing now called the breaker anointing. Și există această ungere peste creștini și se numește ungerea celor care pătrund, care fac lucrurile să se miște. Recently, a great angel appeared to a brother in America. Recent un înger s-a arătat unui frate din America. You know, not all angels are the same. Nu toți îngerii sunt la fel, să știți. Some angels, all they do is stay before God and say, holy, holy, holy. Unii îngeri stau în cer și tot ceea ce fac ei este că stau înaintea lui Dumnezeu și spun, sfânt, sfânt, sfânt este. But other angels are warrior angels. Dar alți îngeri sunt îngeri războinici. And the breaker angel is a warrior angel. Și acest înger care este îngerul care face ca lucrurile să miște este un înger războinic. And I know for sure that now he is in the United States of America. This breaker anointing. Și această ungere este în Statele Unite. He was working before in Nigeria. Și știu că a lucrat o perioadă în Nigeria acest înger. There was a very strong leader in Nigeria, Christian leader. A fost acolo un lider foarte puternic în Nigeria. He was a very strong apostle. Un apostol puternic. And God used him in a great way. Și Dumnezeu l-a folosit într-un mod măreț. But now this brother, this Nigerian brother is dead. Dar acum fratele nigerian a murit. And the angel that was assigned to help him has been reassigned to somebody in America. Și îngerul care a fost trimis la el acum a fost trimis la o altă persoană din America. And he appeared to this brother and told him. Și a apărut și a spus. I've been assigned to help you. Am fost însărcinat să te ajut. You see, there's things that go on around us that we cannot see. Sunt lucruri care se întâmplă în lumea spirituală pe care noi nu le putem vedea. And God is doing many more things than we understand. Și Dumnezeu face mult mai multe lucruri decât putem noi înțelege. These are very important days in the kingdom of God. Sunt trăim zile importante în împărăția lui Dumnezeu. Everything is coming to the surface. Și totul iese la suprafață, este scos la iveală. These are the days of harvest. Sunt zilele secerișului. And the good is being harvested. Și the good is being harvested, the good things. Lucrurile bune au fost secerate. But also the evil things. Dar și lucrurile rele au fost. Both are coming to the surface. Amândouă vin la suprafață. And we live in a very exciting time. Și trăim într-o perioadă foarte entuziasmantă sau încântătoare. It's not ever going to be like it was before. Lucrurile nu vor mai fi cum au fost până acum. Many people are always thinking about the good old days. Mulți se gândesc la zilele bune de odinioară. If we could just go back and be like it was before. Dacă ne-am putea noi întoarce și să fim cum eram pe vremuri. Well, it's not going to be like it was before. Nu o să mai fie niciodată cum a fost pe vremuri. In fact, the days that are coming are going to make these days look peaceful. De fapt, zilele care vor veni de acum înainte o să facă ca zilele din prezent să pară pline de pace. It's like one time I visited Niagara Falls in America. Odată am vizitat cascada Niagara din America. It's a large river that just falls about 55 meters straight down. Este un râu care curge și formează o cascadă de o înălțime de aproape 55 de metri. Well, when you're above this river, when you're above the falls, când ești deasupra cascadei pe râu, you can see the water is moving. Poți să vezi apa cum se mișcă. But when you get closer to the falls, the water begins to move faster. Dar cu cât te apropii mai mult de cascadă, apa tot mai tare, tot mai rapid curge. And first you can just barely hear some kind of loud noise in the distance. La o anumită distanță poți să auzi doar puțin din zgomotul cascadei. But as you get closer, it gets more and more louder. Te apropii mai tare de cascadă, zgomotul acela este tot mai puternic. Și apa curge cu mai multă rapiditate. And then there comes a time when it goes over. Ajunge la punctul în care se scurge puternic în jos. We're above the falls. We haven't gotten to the falls yet. Noi n-am ajuns încă la cascadă. But the water is starting to move faster. Dar apa începea să curgă tot mai rapid. And I can begin to hear the sound getting louder. Și am început să aud cum sunetul era tot mai puternic. So I know we're getting close to when we're going to go over these falls. Și știam că ne apropiem de cascadă, când urma să cadă apa. I don't know when. Și cam așa ceva e și în lumea spirituală. But it's coming. Ne apropiem de cascadă. And it's getting closer. Și timpurile se apropie și now, maybe you don't think so. Poate că voi nu credeți asta. Maybe you think, oh, it's nothing. Poate voi ziceți, n-am lasă că e chiar așa. Not possible. Nu e posibil. But it is possible. Dar este posibil. And it is happening. Și se întâmplă. When I first came to Romania, când am venit prima dată în România, there was a British brother who had a evangelism in the town of Aiud. Era un frate englez care făcea o evangelizare în Aiud. I don't know his name. Nu știu numele lui. But I was living there in this town. Dar eu locuiam acolo în Aiud, în acea I heard music and I heard preaching. Și am auzit muzică și predică. So I went to see what was happening. M-am dus să văd ce se întâmplă. And the meeting was over when I got there. Și când am ajuns acolo, întâlnirea se terminase. So I walked up to him and began to talk to him. Și m-am dus la el și am început să-i vorbesc. And he said something to me very interesting. Și mi-a spus un lucru foarte interesant. He said, "It's good that you're here in Romania." Și a spus, este bine că tu ești aici în România. My wife and I, we lived in Aiud for almost 3 years. Eu și soția mea am locuit în Aiud timp de 3 ani. And then we lived in Alba Iulia. Și apoi ne-am mutat la Alba Iulia. I think 9 years. 9 ani. But this was in the beginning. Dar așa a fost la început. Asta a fost la început. And this is what he said to me. Și asta mi-a spus el. I'm not trying to make you angry. Acum nu încerc să vă supăr. We just need to understand some things. Și doar trebuie să înțelegem niște lucruri. He said the Romanian people think it's not possible. Românii cred că lucrurile nu sunt posibile, nu se pot întâmpla. But you Americans, dar voi americanii, you think it is possible. Voi credeți că lucrurile se pot întâmpla, că sunt posibile. I never thought about this before. Eu niciodată nu m-am gândit la asta până atunci. He said, so you should stay here. Așa că tu ar trebui să rămâi aici. And you know, I've been seeing everything change since I first came to Romania. Și de când am venit prima dată în România, am văzut cum lucrurile se schimbă tot mai mult. I think that was in 1992. Cred că asta a fost în 1992. Many things have changed since then. Și de atunci, multe lucruri s-au schimbat.